इकरिमा रहिमहुल्ला बयान करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा कहा करते थे, बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबलेबाजी में आकर खिलाने वालों का खाना खाने से मना फरमाया है। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्ला फरमाते हैं कि जरीर के अक्सर शागिर्द इस रिवायत में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का नाम जिक्र नहीं करते, अलबत्ता हारून नहमी ने उनका नाम लिया है। हम्माद बिन जैद ने भी इब्ने अब्बास का जिक्र नहीं किया, यानी उनकी रिवायत मुरसल हुई। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 3754।